أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سورة الفیل مکی سورت دے، نزول کی نلسم دے، دا سور کافرون نرست و نازل دے، دا فلق نمخ کے دے. مخ کے سر ربط یو خدا چاہ مخ کی سورت کی زجر او تخویفی اخروی و مخالفین اللہ، نو دی سورت کی تخویفی دنیاوی دے دا پارا دا غی ویم دا چی پاغ سورت کی مخالفت دا حق نو پا سبب دا دنیا پرستے دے ذکر کا داغی، نو دی صورت کی مخالفت دا حق نہ پہوجہ دا اقتدار دنیاوی ذکر گئی. دارنگی اغا صورت کی دشمنی دا حق والا سر ذکر شوا، نو دی صورت کی دشمنی دا مرکز دا حق سر ذکر گئی. نو سلورم دا چھو اغا صورت کی سبب ذکر ہو چھ ناکار اخلاق دی، نو دی صورت کی مسبب ذکر گئی چھ ارادہ دا نوڑولو دا بیت اللہ دا. یادا سی ہو آیا چه مخ کی اوصاف مضمومه ذکر کړو په طور د زجر، نو دې صورت کې تخفیف دنیاوی غیب پسې ذکر کړي، لکه څنګه چې قانون دی د قران کریم چې زجر پسې تخفیف او تخفیف پسې زجر. دارنګه مخ کی اوصاف مضمومه ذکر کړو په طور د زجر، نو دې صورت کې اثر قبیحه داغه ذکر کړي چې هغه بیان وړول دي د مرکز د توحید. دارنگی مکی صورت کې اوصاف د هغه مالدار او خلقو ذکر کړو، اغنیاو چې غي مخالفو د الله د کتاب نه د قران نه. په دې صورت کې زجر دی په عمل د اصحاب الاقتدار، اقتدار والا خلقو چې مخالف دي دین توحید نه. داو د صورت داده چې په دې کې تخفیف دنیوي دی، مخالفت کوونکو د حق په سبب د اقتدار دنیوي. او دا متضمن دی اصل کې زجر لوم په اصحاب الاقتدار باندې چې غي نوړی مراکز د توحید. د اسماء او د الله نه په دې صورت کې رب ذکر کړل دي، او صفات فعلیه په دې صورت کې سلور دي. بیا د اصحاب الفیل واقعا دلته ذکر کړي، اتیانو والا چې د بیت الله د نوړلو اراده کړی وا او پاغی دا اللہ عذاب راغلی، او دا په طریقه د مثال او د عبرت سره دا ذکر کوي، او مطلب بیدایی چه هر غصو کو چه هغه داسې اراده لري معنی مقابله کوي دا اللہ دا کور دا غی مقابله کوي، بل زی جوړ کړی دی او غیل خلقو ته ترغیب ور کوي، یا بل کعبه او قبله جوړی چې خلق لګي او پاغی غلافونه او شالونه غړولی هغه خولی دا غی ډپی خولی دا غی دیوالونه خولی، یا بل مرکز دی یو کړه دی چې پاغه مرکز کې او به داسې محترمې غنی لکه د زمزم د اوبو په شان دی. یار دینی مرکز سره دښمنی ده او داغه د خرابولو کوشش کوي. هر مرکز چې دی د الله کور چلته توحید بیان کیږي، نو عاقبت داغي مزاب دی، خصوصا هغه اقتدار والا چې د خپل باطل حکومت د بچاو او ترقې د پاره د حق د دین نړولو یا د قران د مقابله کوشش کوي. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. آیات نګوري چې سرنګي وکړ کار کړلې ستارب داتیان والا سرام څنګه کار وسره وکړ. آیات نګوري بار بار تیر شي دي چې دا لم تر لکه سم چې ابن خالوی وی قاعده د قران کریم کې چې دا د رؤیت بصری نه نه د سترګو لیدل نه مراد مراد ته دړلې دلی. آیات ته پته نشته ته سوچ نه کوي. او بیا مفسرینو د اصحاب الفیل واقعا ډیر په تفصیل لیکلی ده، اختصار سره دا سي چې ابراهیم ابن الصباح چې دا غل لقب ابو یکسوم او په اشرم باندې مشهور او اشرم به ودا ځکه وي چې په یو جنگ کې داغه پوز او خلو مخ لیدلی وو، د دې وجنه ته اشرم وي چې داروانه ډیوټ په شان دی خلې نیولې وا نه دی یمن والی وو نصرانی وو د حبشه د بادشاه د خوشالولو د پاره چې غم نصرانی وو په صنعا کې یمن کې یو دنګ بنگله جوړ کړه او هغه کنيسه ور دي هغه ته به قلیس وي. قلیس یو ته ځکه وي چې ډیر دنګ او چاچی به هغه سر ته قتل نه ټوپه به سر نه کته ور دي دا کلن ثواب ته ور دي کوي ته قلیس وي. او ابراهه اعلان مو کو خلقو ته چا انده د پاره د دې ز حج لراځه او کعبه ته مزه دا د نصاره او انګريزانو زوړه دته دا پیرانګانو د اسلام سره اغي دغه دعوت کوي چې زمونږ مسلمانانو قبله او کعبه نه مني او د حج نوم انکار کوي یو روایت کې دا سره اغلی دي چې د عربو یو سړی او لاړو د غصې د وجنا او پاغه کنيسه کې او د سماعت او کړه ګډه خراب شه او راشر دینه خزې نشتا زه په دې ولول لړو او چا بل کیسه کړې د بل روایت چې نس کسانو د عربو او غي سوداګرو تاجرانو هغه وطن تر تجارت د پاره تلیو نو دا هغه کنيسې په خوا کې اور بل کو د پاره د پخلی کولو نسیره اول وتا او اور هغه کنيسې ته ورسیدنه هغه اوسې دل زه په دې باندې او دیوالونه تور شو براه په دې کار سره وساو او قسم یو کو چې زبا کعبه وړم په دې راتي اتیان روان کړو ډېر لخر مو سره او تر دې پوری چې زه په دې وسره د عربو قبایل جنگیدل ځکه عرب هغه دین جاهلیت کې زور دین کې هم په کعبه ډېر مینو هغه دانه شو برداشت کولی او سبا کې منافقانو نه یو سره ملګری شو چې راشه مال دولت به تر لاسه کړو او څه داسې چې هغه کمزوري شو بیا په جنگ کې ناغه شکست یې خوړل لخر هغه سره مضبوط وو تر دې چې ډېر اورو سي د مزدلفه او د مینا په مینس کې وادي محصر وته وی وادي محصر کله چې وادي محصر ته ورسي حاجی نو پکار دي چې دغل ته بغلندې دي چې حدیث کې راځي ساره کې دي چې ما الله په دغه مقام کې بدیبان خطاطیف او بلسان وته وی سمارغان دی هغه پرولې گل تو تکر کې غونته لازم تو تکر کې زموږ داخله کوي پیدا غازیان دي غازیان وته ویلی وی دا برحد الاخر سره jihad کړو کنه هغه مردار کړو خطاطیف داغي په پنجو په مخکو کې کانو او دی په هغه باندې وشتل ناغي داسې هلاک شو چې د پرې نه باغ نه ریون تکان داغه په سر باندې ولګي داغه نو داغه داتینه وکوري وو ته دواړه په دې ښه کېدل شروع شو یو دم بدبوې بشو او اکثر روایتو کې راغلي دي چې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه 50 ورځې وړاندې واقعیا ده نبی علیہ السلام په دغه کال پیدا شوی دی دا د نبی علیہ السلام د نبوت لپاره ارحاس وو ارحاس سواد سره هغه خرق عادت کار چې د نبی لپاره مخکې د نبوت دا غنښ کار شي هغه ته وایي ایا روایت کې دام راځي چې کله دغه دې تر ورسېدو نو د عربو زه په دې اوخان وایي خو ټول عمر دغه اوخانو کار کړی اوخانو غټ غټ رمې به وسره د عبدالمطلب سیب اوخانو نو دیو لګي د اوخانې ولونی ول عبدالمطلب سیب ته چاو یا کم کسان چې غي ولا دا سرول ساروانان غي وته یی ستا اوخانې نیولې دي سل اوخان یا دو سو اوخان غي ښا هغه دا غزه نه راغې او دغه دغه خپل کسانی سار کړیو دغه وادي محصر کې او خپل تخې چولو کسان وته ولاړو په دې کې هغه وته د ټولو عربو مشر را روان دي عبدالمطلب سیب په دغه وخت کې د مکه مشر د ټولو عربو دا غوې ښا خیال دا و چې کنه ما سره بس خبرې طریقې دي باپ کې چې په کعبه حمله مکو هغه چې کله راو رسیدو نو د شکل نړی زیات خیستو عبدالمطلب سیب ډېر دن لوړو تک سر سپین سړیو خیستا ناغه زر د تخن را کو شو ته وی اراده جما سره دل تکې نه تاغه دا شکل روغو په مفسرین وی نو ځان سره هغه د نجی مونږ خو سروانان خلق یو اب دې زمو کومه ک باندې کینو مونږ ته کټ کې په داسې ځای کې ناشته نه کو نو هغه سره هم کتر اكو شو کته سره درې اس سیزو غړو عبدالمطلب سره کې ناشته به خجی سو خدمت وکاو ناغه ورته استا کسانو زما خوان نیولې دي په پلاني میدان کې نو که زما خوان دې پرې خوځو ابراهو خاندل په خفه خو غنوي چې زه په یو اراده راغلم تا ته پته نشته چې زه په اراده راغلم ته ما سره غنې څه خبرې کې ته خو ما ته دی وی چې دا مشر دې دارو هغه دې سره اراده لري په زړه کابن وړو بس هغه خاندل زموږ له سره پته وی په ټیک ده کنه کوو وین وړو تا ته پته نشته چې دا خپل مالک شته زه د غانو مالک یم او د کابه مالک شته به خپل واخ گئی ناغه ته خزه ګورم کنه چې ما څوک دا غینه باندې ځکه ته هم لاو کنه ته لاړ شه مالک پوشا ته پوشا دا خو بیت الله دی اجو دا غزه نه خلو خان روان کړ چې څنګه راو رسیدو نو د خانه کعبه طواف شروع او هغه وخت دعا وکړه د الله نه چې یا رب لا ارجو لهم سواکم یا رب فمنا منهم حماکم ان عدو البيت من عداك امنعهم ان يخربوا حماك یا الله زما ستاره ذات نه علاوه بل څوک داغي د پاره د مقابله څوک نشته صرف ته مقابله کړي لوی لخرې راوستي ځان سره یا الله د خپل ورشو ته بندګې دې او ساتي او دشمن د بیت الله غلي الله چې ستام دشمن دې غره غلي دې نو ته دا علاقې او ساتي چروانې او د مدلف سیف کسانو ته وی تاسو دې غرونو ته وخیږي جو هغه دا غزه روان شو خټول غریزه علاقه ده یو هغه بر غرونو ته وخطر یو خابل خو ته حامی غرونو مشهور دي او په دې کې دو دریاب د غاړې نه تو تکر کی راوال وته ایو سیل لاغه دا غسیلو چې الله وی پاغي باندې ورجه شالم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل نو معنا سو رویته علمی یې کنه اگر چې دسترګو لیدو ته هم دا ټکی شامل وي او خطاب نبی علیہ السلام ته په اعتبار د رویت علمی دی او نور مخاطبینو ته په اعتبار د رویت بصری می زکه چې غیدا واقعیا پستر غولیدلې و قریش ابن کثیر وی دی کې اشاره ده چې دا حفاظت د بیت الله د اصحاب فیل نه د قریش د غروالی د وجه نه نه دی بلکې د پاره د دی چې په دې کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به اوس کیږي وا او داغه د رسالت د پاره بدا مرکزی او په حدیث د حدیبیه کې راغلیو چ کلو خد نبی صلی الله علیه وسلم کیناسته او مکی طرف ته نتلا نبی علیہ السلام دا کیناستل د دې عادت نه دی لکن حابس حبس ها حابس الفیل دا ذات من کړی دا کم ذات چاتیان د کعبه نه من کړیو ته بدی جمله کې دی واقع ته اشاره وا کیف فعل ربک یسرنګ کړه ریستا کار کړه ریستا رب اشاره د دلیلونو ته په کمال قدرت او علم د الله او په شرافت د بیت الله د دې وجنه اول د افیل اجمالی ذکر کو یا اصحاب الفیل ذاتیان و علو سرام الفیل اسم جنس ته یو اتیو یا ډیر اتیان بنا په اختلاف د روایت عالم یجال کیدهم فی تضلیل آیا وینه ګرځاو چل ول داغي بیکارام عالم یجل کی استفهام د تقریر او تاکید د پاره کید مکر او تدبیر د پاره د نړولو د کعبه او مقصد پکې د اغیز ذلیل کولو د مکی والا پاتیانو راوستو ډیرو لخرو را جمع کولو هی تذلیل د په معنا د ابطال او د بربادی دغه تاسو په قران کریم کې ترشیوی دي دل لسعهم فی الحیات الدنیا کنه او معنی د دلال بیا تر ولد والین کې معنی ترشیوی اگر آیا دې کې برباد کولا بیکار کولا ختم کولا د اغیز څه مقصد او هغه ته نه رسیدل کنه ته وی تذلیل او دا چې هر څوک چې عمارت دا پتو دو مثال ذکر کړي چې هغه د کعبۃ اللہ د مقابله کوشش کړي لکه غلاف د کعبۃ اللہ خاصه دی لګي نو په بل درگاه باندې غلاف وړول دي دارنګه هغه زه ته تل د ثواب په نیت دا د بیت الله خاصه وا د بل زه د ثواب زه ګرځول لې او یلته چې لار شي داسې داسې ثوابونه برته ملو شي دارنګه د حجر اسود او د کانې خلول دا د بیت الله خاصه وا داغي خاصیت دیو لګیدو د بل ځای ډپې او کانی او ګټونه خولې دارنګه طواف کول د بیت الله خاصه وا دیو لګید د پانسه د شهیدانو طواف شروع کو چې فلانی سیب طواف کینه دا کار کیږي د ډنګي بابا طواف او کشلګزی بابا او کینه دا چلو شي دارنګه دا غزه او بو هغه د برکت وي هغه کې الله شفا چولې وا او ټول انبیا اوس کلیری او محمد رسول الله دا هغه غرواله ذکر کړلو دیو لګید د بابا د کوی وبدي هر ځای کې مقابله کړی د کعبه سره ناغي الله برباد کړه الله وی دی بم بربادو ما او ارسل علیهم طیر نوابیل او ډیر رولې گل پاغي مارغان ډلې ډلې دا ته په طریقه ر تفسیر د تذلیل لیکنه څنګه ولا بیکار کو ارسل دا لفظ دلالت کوي په ډیر والی باندې چې ډیر رولې گل کنه چلو خونو علیهم دلالت کوي چې د عذاب د بره طرف نو په دی باندې محیط و داسې د پاس نه پیراغه تویرن نکره اشاره لا چه ناشنا قسم مارغانو او دارنگ اشاره دا کسرت داغید ابادیل فراوه ویرده مفرد مستعمل نده پا کلام دا عربو کی او بازوی چه نا مفرد ابالتون رازی بازوی مفرد ابولون رازی دکا اکبری لکل دی املاک او بازوی ابیل رازی او مطلب دا دیسی جماعاتو دیرو پر لپسی اویا مفسرینو مختلف معنی کړی دي ډلې ډلې مارغان ګړ مارغان چې رالو مختلفو رنگونو والا مارغانو چې رالو یو بل پسیر رالو نو ترمیهم وشتلیغی به حجارتن پداسی کانو باندی من سجیل چی جوڑشیو دب آغا خطنا چی پخشوی پا اورگی من سجیل گٹی دا آغا خطنا چی پخشوی پا اورگی یا سجیل پا مانا دا آغا کتاب دی چی پاگی کی ردی عذاب لیکلیو مشتق دی دا سجلنا لیکلو تاوی لیکی نو ما پا آغا کانویو وشتو من سجیل چی دا عذاب مقررو دا برینام رجسٹر کې لیکل شي او دی په دا عذاب د الله تعالی طرف نه په تقدیر کې دا معنی کول شي خاصه سجیل بازوي دا معرب دی معرب دی دوی چې ټکه خدای عربه نه خو عربه تراوستي شي دا اصل کې او څنګه ګل معنی د خټینه چې کم کانه جوړ شي موږ ته کوت کانه وایو او بیا ورستو یو بل سره یو دیشو نو سجیل عرب خو غاف نشي ویل کنه یو خدای جدید عرب دی کنه دی خو هغه مصریان چې ټول عربو انګلیس ته انګلیس په ځای به انګلیس ته انګلیس ته وایي دي سوې اداغه شانت نور عربي مغیب بدل کړی دا هغه بازاری عربي دا سوقه خلکو صحیح فصیح عربی کې غاف نه ویل کی لکه ډال پکې نه ویل کی نو داګه نو سجیل جوړ شو عام مفسرین هم دا معنا کوي ترمیم وشتلېږي به حجارت من سجیل پکانو د پخوشو نه پور کې اغه خټینه چې بور کې په خښوی نفجالهم نو وی ګرځولغي کاس ما کول په شانت د بوسو خړلو شو عصف اغه پانی د فصل چې ساروی اوخري یا بوسو او ما کولغه غیا ته وی چې ساروی اوخري کنه نو سوال دا چې اوخړې شي نه خو مېده کې غایبي داغه سره خو تشفی پیدا نه اورګي نو جواب مطلب دا دی چې رستو د خوراک نه دینه غشان او خشنه جوړ شي کنه داغه په شکل کې روزي ناغه بدبوی کنه اده یو بل نه اجزا جدا جدایی لیکن په دې باندې تصریح کول په کلام فصیح او بلیغ کې مناسب نه دا د الله کلام دی د دې وجه نه ذکر نشو نو مطلب دا چې دغه رنگ د دې بدنونو هم ټوکړي ټوکړي شو بدبوی مردار شو کنه نو دا د ادب غل لهجه ده چې وی ګرزول په شانتا د بوسو خړلو شو بیا صورت کې واقعا د اصحاب الفیل ذکر وا د صورت امتیازاتو کې دارنګه کیفیت د عذاب د خلقوم په کې ذکر وو بیا ته ګوره الم ترا آیات نو ګوره کیف فعل ربک چې سرنګ کار وکوس کله وې ستارب به ساویل فیل لاتیان وال سرم الم یجال کیدوم آیا نه او ګرځولې چل ول داغي فی تذلیل بیکارا وارسل علی مو ډیر رولې گل پاغي باندې تویرن اوابیل مارګانډلې ډلې ترمیهم چی وشتلی اغی به حجارت من سجیل پکانو دا پخوشو نا پورکی پکانو دا قسم دا کت کانو نا پجالهم نوے گرزو لغی کاسف ماکول پشانتا دا گیا خوڑلی شوی پشانتا دا بوسو خوڑلو شوی